Modern Sabahlar başlıyor. Espriler şakalar, modern sabahlar buyursunlar. Günaydın efendim, nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkür lütfen. Ederiz. En iyi arkadaşımızla konuştun mu? En iyi arkadaşımızdan bir süredir haber alamıyoruz. Vallahi bilmiyorum, ben de meraklardayım. Gitti orada başına. Dokundu ona, yengeç dokundu o. Ya yengeç dokundu ya birileri dokundu. Etli ekmekten bir anda yengece geçince ne oldu, bünye şey yaptı. Ama ben dedim o kadar abanma dedim yani. İlk günden abanılmaz, doğru. Belki de orada kendine yeni dostlar, Hollywood yıldızları, zenciler. Vallahi ben zaten Oktay için her zaman ikinci planda bir adam olduğumdan beni hiç şey yapmaz. Benim seni bana biraz koydu. Sana koyar yani, en iyi arkadaşın. Vallahi sana öyle. Borsada bir takım oyunlar dönüyor. Ne takım oyunlar dönüyor? Hakikaten takım oyunları dediğimiz oyunlar dönüyor. Manipülasyon yaparak 100 milyon lira haksız kazanç. Eski futbolcu adına kim varsa hepsi manipülatör çıktı vallahi. Ama sonuçta o manipülatörler birilerine ulaşmışlar ya. Nasıl adamın bilir? Çevresi nasıl? Gelse ne para var mı diye. Yani futbolcunun çevresi futbolcudur. Doğrusu birisi girince gerisi gelir. Yalnız çok enteresan bizim borsa manipülatörlerimiz. Bundan önce de Orhan Gencebay'ın ismi karışmıştı. Keriz silkeleme operasyonu diye bir ben manşetler hatırlıyorum gazetede. Doğru. Valla onu bayağı uğraşmışlardı. Yani şöhret dünyasına borsadan giriliyor demek ki. Ya da önce şöhret mi olmak gerekiyor? Galiba onu biraz bir araştırmak lazım. Önce biraz para sahibi olmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Biz de biraz ufak ufak başlayalım Ege. Ben sen tamam. İktisat mezunu adamsın. Senin böyle şeylerle bize gelmen lazım. Beyler çok güzel bir yol buldum. Gidelim borsada üçünüz beşiniz ne varsa verin bana. Girelim bir iki manipülasyonun da şeyi olmaz. Manipülasyon da demeyelim ona da. Ha, devasa bir manipülasyondan da bahset. Mesela atıyorum. Sen yayında de ki bankacılık hisseleri de alıp başını gideceği benzer. Anadolu Hafriyat bu aralar yükselişte diyeceğim mesela. Çat biz Çat. Gittik oradan aldık. Anadolu Hafriyat hisseleri tak tak. Ben demeden önce alacağız. Tabii ki. Lütfen ya. Anadolu Hafriyat yükselince çat çat çat çat çat satacağız. Kurban olurum, iktisatçı olan sensin ya. O diplomayı şey yapma. Annenin evinde bir ibret vesikası olarak kalmasın. Gerçi ben onu sosyal bilimleri iyilik için okumuştum ama arada da ufak ufak şey yapmak lazım. Lütfen ya. Sizde manipülasyon dersi var mıydı? İktisada giriş falan. Kantinde. Mı? Kantinde miydi? Hı-hı. Nasıl mesela? Derste hocalar diyordu ama sakın manipülasyon yapmayın diye. Sonra kantin manipülasyon yapıyoruz bunlar diye konuşuyordu. Ne güzelmiş o günler. Neyse 47 kişinin hesabı donduruldu. Sonra da arabalarını şeye çekmişler. Emniyete çekmişler. Arabaları niye çekiyorlar? Vallahi hava olsun diye herhalde. Çünkü emniyet galeriye dönmüş. Efendim, yani onu tahmin ediyorum, orada bir marka, fotoğraf gördüm de. Marka adına ne varsa zebil. Zaten Renault'lar falan mı? Renault'lar efendime söyleyeyim. Ege'cim bu onu dedin ya. Şimdi bizi düşürdüğün durumdan lüks mü yani? Yani Renault'lar da var efendime söyleyeyim. Lüks orta sınıf. Yani Ford yani veya ben söyleyeceğim ya, ben bu markaları söylemek için de herkes koşup alacak hali yok zaten. Yani manipülatörler aldığına göre böyle şey mi? Renault'lar tabii onlar Hyundai var. Hyundai falan yani, o üst sınıf Hyundai'lerden mi çekmiş? Üst sınıf Hyundai'ler var. Oo, çok bayağı iyi kazanmışlar. Say diğerlerine de ayıp olmayacak zaten. Ne bilmiyorum ki marka. Nasıl? Honda. Sen kendi arabanın markası Toyota. Kendi arabanın. Peugeot'lar değil mi? Şimdi burada tabii bunlar hep 2011 model sevgili dinleyiciler. Anladığım kadarıyla lüks araç dediğine göre. Lüks araçlar. Efendim Porsche'ler, Mercedes'ler, Ferrari'ler. Çeşit çeşit arazi tipi binek araçları hakikaten milleti de şok etti. Ya araçları niye çekiyorlar, ben anlamadım ki onu. Ya bir hava olsun, ya gıcıklık olsun. Ya şöyle bak. Bu adamlar kaçacak olsa bu arabayla mı kaçacaklar? Hayır, çıkışta sorun olmasın diye. Çıkışta ne yapacak? Hepsi taksiyle mi gidecek? Doğru. Bu taksi paralarını ya emniyete yazıyorlar. Doğru. O sıkıntı yaratır. Veyahut da orada bir şov. Çünkü ben de isterim yani. Eskiden mesela biz dükkan işiyle uğraştığımızda dükkanın önünde böyle kalite araba olsun ki içeriği de kalite adam varmış gibicesine. Öyle olmaz ama yani genelde öyle bir intiba yaratılır. Hmm. Yani mesela sen gidersin bugün bir mekana gittin. Evet. Üst sınıf araban olan Peugeot'la mesela. Veya Nissan'ınla gittin. Verdin kapı. Oraya Nissan'ı koyduğun anda kapıdaki, unutur mu mekanı? Yok, kapıdaki valeye verdin. Evet. Senin arabanı büyük ihtimal arka sokaklardan birine park ederler. Bak dikkat edersen yöresel konuşmaya başladım birine. Ama sen mesela böyle üst sınıf, üst orta dediğimiz Porsche falan gibi bir şeyin olursa onu dükkanın önüne çekerler. Dükkan zengin görüksün diye. Dükkan zengin. Yani orada bir artık onu şey malzemesi olarak kullanırlar. Anladın? Anladım. Hadise evet. Sistem bunun üstüne kurulu yani. Ondan kaynaklı yani olabilir. Emniyetin önüne çekiyorlar bunları. İçeride hep zenginler var. Kalite yani, anladın. Aa, biz de karakola düşelim. Hissi uyansın diye insanlar da. Tabii insanlar oraya daha böyle sıcak yani. Çünkü mesela ben bakarım dükkanını. Tabii şimdi hakikaten karakol falan deyince gözümüzde ne canlanıyor? Filmlerden falan gördüğümüz hep böyle birileri kavgaya bulaşmış. Üstü başı kan içinde, yırtık pırtık, sarhoş marhoş falan. Psikopatların toplandığı bir yer olarak düşünüyoruz. Halbuki ama ne alakası orada var? Görsek lüks arabaları. Aa, ne kadar nizip bir nezih mekan. Bir ortam. Biz de gidelim, en azından bir ifade verelim. Bir şeye karışmamış olsak da asayiş Berk Kemal diye bir ifade vermeye girelim. Ne bir çay içer çıkarız, sisli uyanır. Sistemi tamamen çözdüğüne geçip. Doğru, bravo. Valla. Vallahi bravo, billahi bravo ve tillahi diyerek de Oktay'ın çok sevdiği bir kelime vardı. Onu da garip kuraba vakıf yok neydi? Neydi o ya? Garip kuraba mı? Garip kuraba. Fakir fukara garip kuraba. O çok severdi onu, bir kez daha anmak adına bunu ya söylüyoruz. Evet. Fakir babası. Devam edelim bakalım neler oldu. Neler oldu. Şimdi esas valla bir hakem hatasıyla devam edeceğiz. Yıllar sonra ortaya çıktı hakem hatası. Hiç yüreklerimize su serpti. Ama işte hiç olmazsa hakkını vermiş olalım. 1800 yıllık bir hakem hatası. Bundan 1800 yıl önce futbol var mıydı? Sadece hakem futboldan var. Minder hakemi diye bir şey yok mu? Doğru. Güleş. Yani en basitinden senin bildiğin spor dallarından gideyim dedim. En çok hakem hatası futbolda oluyor da onun. Hayır, her türlü şeyde hakem hatası olur. Mezar taşında bir gladyatörün mezar taşında. Gladyatörün hakemi var ya. Evet, gladyatörün. Sen o kadar seyretti Spartaküs'ü bir hakem gördün mü hiç? Var orada yukarıda. Biz çok o zaman herhalde şey değildi. Oyuna çok hakim olmadı. Herhalde o zaman daha federasyonları yoktu. Büyük olabilir ihtimalle. Veya işte daha ilk yılları, daha tam sisteme oturtamamışlardı. Şimdi maçta kazayla yere düştüğün zaman sen mesela benle maç yapıyorsun. Tamam. Maç dediğinde birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz. Yani bu bir şekil maç yani. Sen ayağın kaydı, yere düştün. Evet. Ben sana tam böyle saplayacağım. Neyi saplayacağım ben sana? Sen bana ne saplayabilirsin? Mesela ağır bir laf. Ağır bir lafı saplamak üzereyken hakem araya giriyor, diyor ki kardeş diyor. Bu diyor ayağa kaydı. Yani kendi oyunuyla altta kalmak var ya. Evet. İlk o dönemde. Ölüm kalım mücadelesinde biraz da yere sağlam basmak gerekmez mi? Abi öyle deme yani. Ayağına bir şey geldi yani. Birisi fındık yemiş, bir şey yemiş. Yalnız gözüme ışık geldi diye de şey yapabilirsin o zaman. Onu hakeme şey yaparsan olur. Şimdi bu durumda ben sana bir şey yapmıyorum. Lafımı sokmuyorum. Kalkla kalk. Kalkla kalk oluyor. Başladı. Aradan bir süre geçiyor. Lak bu sefer benim ayağım tökezledi ve ben düştüm. Sen bana lafı haşırt diye sokuyorsun. Hakem de hiçbir şey demiyor. Ne oldu bu? Hakem hatası. Ben ne oldum? Sen telef. Ben de telef oldum. Yani olacak iş mi ya? Küme düşmüş oluyorsun yani. Vallahi resmen kritik maçta küme düşüyor. Küme düşmek de demeyeyim şimdi. Tabii onu farklı bir felsefi boyutta da irdeleyenler yani olabilir. Küme düşmeyi şeydi bir düşün. Hayat, küme çıkmak da olabilir. Hayat birincilikse ölüm ikincilik gibi. Yani bir ligse bir başka ligi. Bir başka ligde. Yani sen mesela, ölümü de buradan düzeltelim diyorsun. Batı konferansı, doğu konferansı gibi. Anladım. Anladın? NBA'deki gibi. O şekil yapalım. Hata oluyormuş daha. Ya hata işte adamın işte mezar taşına çıkıp adam da o şekil ölmüş. Mesela hakikaten çok büyük sıkıntı. Çünkü hakem hatasının durumunda ne diyeyim sana? Arenada evet. Hakeme itiraz diye bir şey yok. Hakem. Ne diyeceksin hakeme? Çünkü bir de hakem ölmüş oluyorsun bir zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi normalde futbolcular hakeme itiraz ederken en fazla ayaklarında top oluyor. Krampon oluyor. Yani en fazla ne yapabilir? Yumruk atabilir. Kramponunu dizine pis o kaval kemiğine vurabilir. Vurabilir, tamam. O da futbolculuk hayatı biter. Elinde. Ama bunu gladyatör yapamaz. Elinde balta da olsa, gürz de olsa, çünkü hakeme itiraz doğduğu noktada ölmüş oluyorsun zaten. Olsun, hakemi de belki şey yapacağım. Bir adam sana, hakemin şeyini düşünsene. Ne adam sana kılıcı sokmuş, sen sürünerek hakeme gidiyorsun. Diyorsun. Hoca, diyorsun. Hoca mı diyorlardı acaba o zaman da ya? Hakeme hoca mı denir? Ya maçlarda hep hoca hoca denir ya. Öyle mi denir bilmiyorum. Hocam kart. Orada sen hocam ne diye şey yapıyordun. Ali Naço. Onlar da mı ottu mezun falan diye düşünüyor. Yani onlar da öyle. Ben ne bileyim futbolcu hakeme ne diyor maç sırasında. Hocam denir ya, ne diyecek. Duymuyorum ki ben seslerini. Hiç mi duymuyorsun? Hiç mi yani? Bazen gece yattığımda kulaklarımda yankılanıyor. Hocam kart falan. Ya öyle şeyler olabiliyor yani. Neyse ya, geçmiş gün işte 1800 yıl sonra ortaya çıkıyor. Ortaya demek çıkar ki yani. Ağlı bir yerde kalkamaz. Bugün ligde çok pis oyunlar dönüyor diyenler bir 1800 yıl sonra bunların da ortaya çıktığını görecekler. Hiç merak etmesinler. Yani neyin ahı yerde kalmaz. işte garip kurabanın ahı yerde evet, kalmaz. Garip kurabanın o şeyi. Garip gladyatörün ahı yerde kalmaz diyelim, reklamlarla devam edelim. Radyo Tünesi'niz Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Dünyaya bakıyoruz gazetelerden, buyursunlar efendim. Gazetelerden bakalım. Amerika'nın Oregon eyaletine götürmek istiyorum sizlere, bir maniniz yoksa. Oregon, Oregon bulunmaz eşin. Ve oradaki Portland kenti tabii ki biliyorsun. Portland kenti ile ilgili çok güzel bir şey. Portland kenti şen olur. Portland kenti şen olur. Le sakine. Evet. Orada Joshua Sitter adlı bir değerli gencimiz var. Neyse. Etraf güzeldir. Yani Portland'ın yeşillikler Portland, içerisinde. Yeşillikler içerisinde. Yeşille mavinin buluştuğu Portland'ımıza hoş geldiniz diye bir tabela durur orada. Ne kadar güzeldir. Ve insanda bir tebessüm oluşur. Tebessüm şehri Portland. Zaten Portland'la Pursaklar biliyorsun kardeş şehir. Kardeş şehir, doğru. Evet. Neyse burada 21 yaşındaki genç arkadaşımız tabii bir gün böyle sıkışıyor, affedersiniz. Kabahati geliyor. Lavaboya gitme ihtiyacı. Doğru. Etrafta da bir yani burada yadırgayacak bir şey var mı? Hepimizin başına gelen bir şey. Tabii ki hiçbir dışarıda ihtiyacımız gelmedi. Elbette ki geldi. Ama kimimiz dışarıda ihtiyacını gördü, kimimiz ise görmedi. Tuttu. Bu genç arkadaşımız ise bir oradaki gölete sen tutamam bırak. Göleti affedersiniz küçük kabahatini şakır şakır şakır yap. Bunun tespit edilmesi üzerine bütün Portland ahalisi sabanları almışlar. Ve o ıslak havlularla sabaha kadar çocuğu dövmüşler. Hadi ya. Ve beline meşalelerle mi kovalamışlar? Yok, değirmene kadar. Yok, değirmene kadar kovalayıp orada güzelce dövdükten sonra değirmene bağladıkları o şey ne pervanesi diye isim geliyordu. Ne oldu ne değirmenin? Diyor? Değirmenin. Değirmenin pervanesi. Kolları. Yok ya. Ne denir ona? Değirmen. Değirmenin o kısmı. Değirmenin ta kendisi yani. Ana merkeze bağlayıp. Şimdi fırıldağı diyelim. Fırıldağı. Ha, fırıldağı bağlayıp sabahlara kadar iç dışına çıkıncaya kadar ve tevbe edinceye kadar söylemişler. Vallahi bütün suyu boşaltmışlar. 30 milyon litre su boşaltıldı. Göletteki birisi. Nasıl gölet? Ya, yapay mıymış? Ya yapay olur mu canım yani? Sonuçta nasıl bir şey. Nasıl boşalttı bir çişle ya? Sen çişli mişli nasıl konuşuyorsun? Ya oranın belediye başkanı nasıl bir adam? Yani bu bol mu bulmuş? Beyler boşaltın onu, güzelce temizleyin. Onu ozonlayın mozonlayın. Bunu nasıl? Güleceğim. Hemen boşaltın. Dibini silin. Birkaç gün o şey olsun. Beton dökün. Beton dökün. O tekrar. Arkadaşı da buraya çağırın. İyi, suyu kaynatmamışlar. Vallahi bence kaynatıp kaynatıp. Suyu kaynatıp öyle dökün. Çoluk çocuk giriyor gölüm demin. Vallahi helal olsun. Yani helal olsun dedim bu kadar. Kararda şey diye savunmuş, idrarda efendim ne tür bakteriler var, pislikler var, zaten bu genç arkadaşımız da pislik birine benziyor diyerek yılda yani keşke kova kova ona taşıtsalardı suyu. 30 milyon litre vallahi hayatın sonuna kadar güzel güzel bir göleti boşaltırdı. En güzel ceza hakikaten çok 30 sevdim. 30 yıl boyunca kova kova şey yapmış, oradan su taşımış. En sonunda demiş ki cezam bitti mi? Hayır demiş, seni bir kızla evlendireceğim. Öyle çok hoş bir mesel varmış. Portland meselleri diye benim özel bir program var perşembe günleri. Portland meselleri. Haftaya perşembe çok özel bir konuğun da olacak. Yarın. Canlı yayın konuğun. Yarın mı? Yarın. Yarın beni al o zaman sen. Tamam. Yarın Portland meselerinde konuk olur musun? Olurum. Ne olacak canın sağ olsun. Ya programımız samimi olduğundan konuklarını da böyle buluyoruz sevgili dinleyiciler. Başka? Cameron Diaz'ın arkadaşları bir rahat etti. Arkadaşları derken eski aşkları. Çünkü şöyle bir açıklaması var. Ex aşkla sevişmek çok daha rahat diye böyle bir açıklaması olunca herkes bir şey olmuş. Ne yapıyorsun, uyuyor musun diye herkes Cameron Diaz'ı aramaya başladı. Uyuyor musun mesajları bir anda Amerikan trafiğini kilitlemiş. Vallahi billahi öyle herkes bir neşeye kavuştu ama tabii ki biz bunlardan bahsetmeyeceğiz. Biz başka şeylerden bahsedeceğiz. Kime yönelik söylemiş bunu yani? Ya yani genel şu hayata anda bir sevgilisi dair. Var mı? Yok, hayata dair. Şu anda Cameron Diaz'ın 4 yıldır birlikte olduğu Justin Timberlake'le bir ara sevişti mi sevişmedi mi? Ya demiş rahat oluyor biliyor musunuz? Yani birbirimizi tanıyoruz biliyoruz falan tabii deyince sonra böyle açıklamaların gerisi gelmiş. Ben öyle biririmdir demiş. Ben eski aşklarımla sevişen biridirim. En önemli şey rahatlık çünkü. Rahatlık evet tabii. Sıkıntılı olduğu zaman yani insan seviştiğine sevişeceğine pişman oluyor. Kimi zaman yani hakikaten o noktaya gelmemek adına bir insanlar yani duyuyorum sağdan soldan sevişmek için bir şeye hamle yapıyorlar ve sonra rahatsız oluyorlar. Sevişti lanet olsun seviştiğim güne diyen insanlar biliyorum ben yani. Rahatsız oldum diye hiç mi görmedik yani? Çok rahatsızım bu aralar. Ve yani ben şöyle bir hanımefendinin haykırışını hiç kulaklarımdan unutuyorum. Bir kavga ediyorlardı. Seninle seviştiğim güne lanet olsun. Ve adam orada taş kesilmişti zaten yani. Tabii. Neyse devam edelim. Böyle bir şey hatırlamıyorum ama yani bu lafları hatırlıyorum. Bu laflar biliyorsun hepimizin. Taş kesilen adamı hatırlıyorum da ne diye taş kesildiğini hatırlamıyorum. Babaya el kaldırdı diye ben hatırlıyordum onu. Babaya el kaldırdı. O zaten otomatikman taş kesiliyorsun. Tabii. Ama sevgilinin ahını almak da en az baba ahı almak. Granit. Yani, taş ötesi. Değişik değişik taşlar var biliyorsun. Doğada da bir tek tip taş yok ki. Çeşitliliktir en taş. En çirkin taş. En çirkin ponza. Ponza. Hakikaten ponza taşı. Çirkin ama. Taş desen taş değil. Su desen değil. Dişleri temizlerken ne kadar işe yarıyor? Ponzalıyorlar ya. Dişleri ponza taşıyla mı temizliyorlar? Öyle blokaj. Sen at mısın? Blokaj taşla değil be. Onu ufalıyorlar. Değirmenden mi geçiriyorlar? Ağzında geveliyor musun? Yok onu işte fırçayla falan. O bütün işte kirini pasını alıyor ya. Hadi ya. Tabii ne onu... kadar güzelmiş. Topuktan dişe diye bir öyküsü var ponza taşının. Bunu çok güzel bir belgesel. Bunu da bir perşembe günü Portland'ken meselelerini anlatacağım. Başka? Başka. Nasıl arsız bu da sevgilice? Arsızım sevgilice. Gündeme hasret kaldım. Hasret aç köpek gibi saldırıyor resmen. Amy Winehouse süresiz olarak müziğe ara verdi. Herhalde son haberi var mı kendinin? Valla alkollü bir anında söylemişler yani. Gerçi her anı alkollü de. Bunun menajeri demiş biraz ara ver ne kadar ara ver biraz yani bilmiyorum. Ayılana kadar ara ver. Ne kadar zaman süresiz diye çıkmışlar. Süresiz diye yani, Amy Winehouse istersen bu saatte. Sen yani. İzledin mi YouTube'da görüntülerini? Ya vicdanım el vermiyor ya. Ben izledim vallahi şey Levent Kırcı'nın sarhoşu gibiydi. Vallahi. Hakikaten bir arabayla gelmedi. Haksız maalesef. Ya yapmayın ya. Vallahi çok güzeldi kızcağızın. Şarkı parçası. Söylemesinde pek anlaşılmıyor da şarkı aralarındaki tavırlardan. İyi tamam o zaman. Ay böyle bir müzisyenlerle bir ters ters hareketleri vardı. Ters ters. Kafası mı bozuk bir alkol şey? Alkolle ilgili bir şey değil o. Başka evet. Bir kafa bozukluğuyla ilgili bir durumu. Alkol onun... Ondan alkole verdi kendine. Titikliyor kendisini. Yazık kızcağıza. Yazık vallahi. O zaman bu saati Amy Winehouse'u ayırarak bitir. Yoksa çünkü Lady Gaga'lı bir habere geçeceğim. Lady Gaga ile bitirmek istemiyorum. Lady Gaga ile bitirelim ne güzel olur ya. Ama 3 milyon dolarlık yardım yapmış. Ne yapayım ben? Ne güzel yapmış. İyi yap. Eline koluna sağlık. Yani Amy Winehouse gibi 3 milyon dolarlık viski içeceğine. Fakir fukara garip gurabaya yönelmiş. Daha iyi değil mi? O zaman Lady Gaga çalalım biz. Lady Gaga çünkü örnek teşkil eder. Burada Lady Gaga mı örnek olacak gençlere? Amy Winehouse mı? Tabii ki Lady Gaga. Keşke başka böyle birini bulsaydım. Ne bileyim genç akademisyen falan filan gibi. Ne yapayım bunları bulabildim. Elimde bunlar var. Dur şu yeni şarkılarını çalmayalım da eski güzel şarkısı. Eski çalalım. Güzel şarkılardan eski güzel günlere götürürüz. O şarkıyla bitirelim bu saati. Önümüzdeki saatte macera devam edecek. Gaga. Şu yanık sesli adam gibi bir sesim olsaydı hakikaten ortalığı dağıtırdım Fahir. Bizde vallahi hiç olmazsa bizi de kurtarırdın ya Ege. Yani uzayan kol bizden olsun Ege. Yanık sesimle peşime takılırdınız o zaman. Diye bu bad sesin yerine. Birimiz menajerliğini alırdık. Birimiz de basın danışmanlığını. Seni inek gibi sağırdık. Sen yanık yanık bağırdıkça bizim ceplerimiz dolardı. Yani ben de Amy Winehouse gibi kendimi alkole verirdim. Ondan sonra müziğe süresiz ara verip. Genç yaşta bizi de çökertirdin. İyi Allah'tan öyle bir şey olmamış. İyi ki öyle bir şey olmamış. Vallahi ya. Şurada dostluğumuz devam ediyor. Tüylerim en önemli olan ya. Şey ikimizin dostluğu. Oktay'ı da hani tabii ki şey yapabiliriz ama yani, en başta özel olan ikimizin dostluğu her zamanki gibi. Senin de her zaman söylediğin gibi. Manipülasyon bizim esas işimiz. Hayır. Vallahi ülkenizin geçim kaynakları. Manipülasyonculuk bir de survivorculuk. Sevgili dinleyiciler, araba süslerinden bahsedeceğiz bugün. Süslü mü arabanız? Niye öyle bundan bahsedeceğiz diye bir sorsanıza. Bir sorun, bir Allah aşkına bir sorun. Ne evet. Araba süsü durduk yere nereden çıktı? Evet, nereden çıktı? Çünkü Fahir'e doğum günü hediyesi. Sabahtan beri araba markasından başka bir şey geçmedi. Ama tabii ki şimdi arabalarda ilerledikçe, modeller geliştikçe o eski arabanın süsü tadı kalmadı. Yani bundan yıllar evvel. Neler vardı en güzel Ege'cim sen bilirsin sizin arabanızda değil mi o kar? Modifiye arabalar. Neler. Şimdi var mı yok mu bilmiyorum aslında gerçekten ben hiç göremiyorum. Yani insanlar şeyi vazgeçtiler artık o bir süsleme sanatı giderek yok oluyor yavaş şimdi yavaş. Şimdi bu arabaları yıkatıyorsun ya aynaya bir şey asıyorlar süsler. Süs asmıyor. Yani işte koku. Onlar süs yerine geçmeye başladı benim çok canımı sıkıyor. Daha geçen gün bir film vardı. Seyretmişsindir. Ben seyretmedim daha önce de. Black Hawk Down diye. Black Hawk Down. Kara Şahin düştü. Kara Şahin düştü. Evet. Orada bir tane adam vardı. Hani şey operasyon yapılacak binaya arabayı park ediyordu. Tepesine böyle çarpı koyuyordu. Evet, helikopterle evet, görsen. Evet. Arabanın içini hatırlıyor musun? Nasıl? Kenarlarını süslemiş tabii böyle. Tabii işte. Ne denir ona bilmiyorum. Fisto mu denir? Bir şey mi denir? Fisto. Böyle güpür. Küpürler falan bir şeyler. Küpür değil. Güpür. Güpür. Güpür mü? E bilmiyor musun? Güpür işte. Güpür ne oğlum? Güpür güpür. Güpür mü? Güpür değil mi o ya? Ya şuraya biraz güpür yapabilir miyiz mi diyorsun? Ya perdelerin güpürlüsü olur ya. Güpür değil o. Güpür değil mi ya? Ya güpür de olabilir. Yöresel belki. Ben yöresel gördüm. Güpür diye gördüm. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum. Tabii güpür de olabilir. Küpür de olabilir. Bilmiyorum. Hay küpür kadar bir yayında ne kadar güpürlü. Ama adam ne kadar özenmiş arabasını. Ne güzel, arabası, evet, ne güzel süslemiş. Mesele onun arabasına özenmesiydi. Biz zamanında şeye gitmiştik annemle. Almanya'ya gitmiştik. Ondan sonra. Vay vay vay. Döndüğümüzde babam bizi karşılamıştı. Neyle? İşte. Arabalan. Arabalan karşılamıştı. Şeydi o zaman arabamız Anadolu. O da böyle bir şıklık olsun diye döşemeleri değiştirmiş. Panter. Leopar desem. Çok havalı. Leopar desin evet. Ben tabii hastası olmuştum. Çünkü o zaman herhangi bir tarzan şeyi, motif beni delirtiyordu. Annem böyle bu ne ya bu ne ya diye binmişti. Ama bak, ne kadar güzel. Bir zamanlar panter desenini benim babam panter böyle. Panter değil be leopar o. Leopar işte. Yani, benek benek miydi? Benek benek. Çizik çizik miydi? Benek benek. Yani benim babam öyle çok o zaman sağa panter, sola leopar gitmeden değil, leopar bulabiliyordu. Leopar desenini bugün şimdi arasan bir takım kadınların özel bir yatak adamı bulmak lazım. Hayır, yani bir takım kadınların yatak onlar bir moda haline geldi. Bir takım dünyada kadınların yatak odası. Sen kaç tane kadının yatak odasını biliyorsun da modasını ya biliyorsun? Bazı kadınlar leoparın hastası, onu ev döşemesinden yani daha doğrusu leoparın ben de hastasıyım. Koltuk döşemesinden yatak yorgan takımına kadar şey yaptılar ve dünyada şu anda leopar desenli kumaş sıkıntısı çekiliyor. Hep o kadınlar yüzünden. Vallahi ben bürge leopar desenli bir şey alsın diye geceleri gizli gizli dua ediyordum. Daha güzel bir şey var mı dünyada? Ne diyordun? Ya Rabbim ne olursun karım leopar desenli leopar bir şey. Ne mesela şey alsın, leopar desenli ne alsın? Elbise alsın. Leopar desenli ne bileyim. Şık bir davete şık o mesela leopar. Çanta, şık bir şapka. Mesela. Leopar desen şapka alınca altı da leopar olmak zorunda. Leoparın öyle pis bir tarafı var. Her şey leopar olmak komple zorunda. Komple leopara girmen lazım. Ya da çok eser leopar miktar. Leopar da leoparı tutmaz bir de. Yani şimdi elbisen başka leopar, ayakkabın başka leopar. Olmaz. Olmaz. Onlar parmak izi gibi birbirinden farklı. Tabii her leoparın izi farklıdır. Sevgili dinleyiciler, leopar konusuna başka gün gireriz. Telefonumuz 210-30-30. Arabanızı nasıl süslüyorsunuz diye soruyoruz ve şanslı bir isme Gordion alışveriş merkezinden bir neşve paketi veriyoruz. Bu neşve paketinin adı Gordion Neşve Paketi, yani GNP. Bu paketin içinde iki kişilik sinema davetiyesi ve kötteler var. Kötteler var, kötte menüleri var. Arabalarda ne süsler var? Benim şeyde bu eski 93-94 model arabada belirgin bir yerde olmasa da bir süs vardı. Neydi? Put. Put. Ha, ne benim küçük benim eskiden Kızılderili oyuncaklarımdan bir tane totem vardı. Ha. O totem duruyordu arabada bir yere. Bir zamanlar bir yapıştıracaktım onu falan. Sonra araba yıkaması sırasında yani gitti. Öyle. Totemimiz de gitti. Aydı gitti ama hiçbir süs yoktu hakikaten. Hiçbir süs yoktu. Ya çok aslında acı verici bir şey. İnsanlar o işte kişiselleştirme, o duygusal bağ, artık mekanik bir ilişki var arabalarla. O benim de asabım bozuyor. Görmüyorum aksesuar çünkü. Hani süsü bırak, aksesuar olarak ne, bir ıslak mendil koyuyorlar bazen. O kadar. Onu da koymayan var ya. Bir 6 ay önce koyup ıslak mendiller kuru kuru şey ondan hale geliyorlar. Sonra o havalandırma deliklerinin önüne böyle bir şey parfüm koyanlar var. Başka hiçbir şey yok arabalarda. Yazıklar olsun. O arabaları hak etmiyoruz sevgili yani dinleyiciler. Kızlar bile yapmıyorsa artık bitti yani. Bitti bitti, atalım. Yakalım o arabaları bence. Düşün onunla, o kadar inciği boncuğu olan insanlar bile aynaya bir şey asmaktan eriniyorsa benim bitmiştir artık. Benim hayatımıza renk katacak hiçbir yok şey kalmamıştır. Bakın bu sabah biraz gidişatı değiştirecek sesler duyabilecek miyiz dinleyicilerimizden? Arabalarını süsleyenler bize örnek olsunlar. Neyle başladılar? İlk neyi koydular? Sonra gerisi geldi mi? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ceren ben. Ceren Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Şu anda trafikteyim. Ne kadar güzel. Arabanızda mısınız? Evet, arabadayım şu anda. Araç sizin mi yoksa şirketin mi? Ya aslında şirketin, aslında süslemem de pek hoş karşılanmıyor ama bir tane vazgeçemediğim bir şey var. Onu asıyorum yine de. Ne asıyorsunuz? Bu arada dürüstlüğünüz için teşekkür ederiz Ceren Hanım. Çünkü araba bizim, benim de deseydiniz kimse "Aa, ne alakası var" demeyecekti. Öncelikle tebrikler ve buyurun sizi dinliyoruz. Neymiş süsünüz? Ya bir tane benim vampirim var. Önceden kendi arabamda da o vardı. Hı-hı. Böyle cama yapışıyor. Camdan böyle içeriye dişleri gözüküyor. Böyle şey gibi, tam böyle ısıracak gibi falan gözüküyor. Onu çok seviyorum. Onu müdürüme söyledim, dedim ki bunu şu kenara taksam sorun olur mu dedim. Ne, müdürünüze mi dediniz? Müdürüme dedim. Müdürünüze o gösterdiniz mi peki? Koskoca müdüre vampir için mi çıktınız? Yani hayır, ben zaten ilaç firmasında çalışıyorum. Tamam. Ama benimle sık sık ikili çalışmaya geliyor. Yani o zaten onu görecek mecburen. O yüzden söylemek durumundaydım. Efendim vampiri da yapıştırıyor. Vampir. Ceren Hanım ne diyorsun? Vampiri diyorum. Vantuzlasak mı acaba cama? Ne dersiniz? Sizce bunu sağa mı takalım, sola mı takalım müdürüm? Bir toplantı yapalım o zaman. Çok affedersin vampiri müdürüm. Vampiri koydunuz. Başka süs var mı arabada? Yani işte araba kokusu var. Araba kokusu, ana kokusu. Ama klasik şeyler var o vampirin dışında, ama onu da çok seviyorum. Peki, benim uğrum gibi böyle sıcak gibi falan, çok tatlı bir şey. Şey sever misiniz, vampir sever misiniz gündelik çok hayatta severim. Da? Çok yani evet, gündelik çok hayatta da dediğim hani şey neydi o senin Ege'nin benzediği çocuk vardı ya. Robert Pattinson. Robert Pattinson'ın filmi var. Ay ışığında. Ya, Agora yok diye bir filmi vardı onun. Güzeldi o. Yani onu sever misiniz o tür filmleri? Ay ışığında Agora mı? Ya neydi işte Ay ışığında öyle bir şey vardı. Alacakaranlık. Ha, Alacakaranlık'ta. Ha, tamam, Alacakaranlık'ta Agora işte o. Ya onun şey, kitabını okumuştum. Kitabını sevmiştim de. Filmi sonra sevmedim. Hani nereden başladı bu vampir sevdası? Yakışıklı bir vampir mi gördünüz de ne oldu? Ya lan? Ben vampire benziyorum biraz. Yani benzetirler. Beyaz tenliyim işte, siyah saç falan olunca böyle hep de vampire benzetirler. Beyaz, beyaz ten. O yüzden. Beyaz ten, siyah saç, kazma diş de var mı Ceren Hanım? Kazma diş şey işte, birazcık o yanlardan çıkan bir şeyler var yani. Köpek dişleri hakikaten uzun mu? Korkutacak kadar. Biraz uzun evet, yani çok korkutmaz belki ama biraz uzun. Bir de kırmızı diş sürüyorum böyle. Tam böyle kanım gelmiş gibi. O vampirim de yanımda. Böyle kara kara da giyiyorum tamam işte. Peki, o zaman peki bir, vampir Ceren olarak ekledim. Vampir Ceren bir şey sor. Erkek arkadaşınız var mı? Var. O da benziyor vampire zaten. Aa, güzel siz ortamı kurmuşsunuz ya. Geceleri çalışıyoruz. Belki de biz sevdiğimiz için mi benzedik böyle? Yoksa benzediğimiz için mi sevdik? İnsan yoksa sevdiğine benzermiş. Kan kanı çeker yani, merak etmeyin o. Hakikaten de biraz böyle karşılıklı etkileşim olmuş. Ceren Hanım o zaman mutluluklar diliyoruz size binlerce yıl boyunca. Çok sağ olun. Hakikaten de iki vampir zaten birbirini bulunca. 1333 yaşındayım. Ne kadar güzel. Hiç göstermiyorsun. Ben gelip kanınızı emeceğim falan diye. İstediğim vampir çeşidi. Bekliyoruz efendim. Gün ışığında bekliyoruz müsaadenizle. Tamam, peki. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Sağ olun. Vampirle başladık ve tam tahmin ettiğim gibi hemen kızlardan gelmeye başladı telefonlar. Bir tane erkek bulamayacağız, ben onu söyleyeyim sana baştan. İddialıyım. İddia ediyorum bir kişi bile bulamayacağız. Facebook'ta grup kuracağım. Yalnız camdan başladık bu arada, dikkat ettiysen. Cam evet, cam süsü süs sayılmaz. Nerede o karpuzlu günler? Abi, nerede o arka yani şey? Yani cam de artık işte gelecekte belki sadece camlarda süs olacak. Ayna üstü ve araba arkası tamamen gündemden çıkacak gibi görünüyor. Bu arada telefon bağlamada bir sıkıntımız var gibi geliyor bana ama. Kadriyeden dolayı mı? Kadriyeden ötürü mü? Kadriyeden ötürü gibi geliyor. Günaydın efendim. Peki bence senden ötürü. Benden de ötürü olabilir. Neden ötürü olduğunu önümüzdeki saatlerde uzun uzun tartışma şansımız var ama günaydın efendim. Günaydın. Yine evet, görüşüyoruz. Engim ben. Engim Bey, radyonun sesini kısıyorsunuz galiba değil mi şu anda? Kapattım. Peki, helal Engim olsun size Engim. Neredesiniz şu anda? Şu an arabadayım. Araba sizin mi? Sunuma gidiyorum. Araba benim ama şirket birazcık para veriyor. Bunu ne nasıl veriyor? Al biraz arabanın modifiye et falan. Lastikler eskimiş Engin'cim, bak bunları bir değiştir. Evet, turbo falan taktırdım. Ne güzel bir güzel şirketiniz var. Engin Bey süslü mü araba? Valla benim arabam çok fazla süslü değil. İşte koku, kolonyalı, mendilin dışında çok fazla bir şey yok ama eşimin arabasını görmenizi isterdim. Hadi ya, valla görmek isteriz biz de. Biraz anlatsanıza. Valla böyle neredeyse her camda tuzlu oyuncaklardan birer tane var. Hı hı. Kelebekler dahil. Hı hı. Arka koltukta bir iki tane ayrı oyuncak, büyük yılanlar. Ön dikiz aynasından en az 3-4 tane farklı oyuncak. Arabası öyle olanın evi nasıldır demek durumunda bir hissettim kendimi. Engin Bey, evde de aynı durum var mı yoksa arabaya özel bir şey mi? Evimiz biraz daha şey düzenli. Ya düzen tabii ki. Dünyasında yaşıyor. Evet, yazık arabada. Engin Bey nasıl baskı yaptıysa bunları evde istemiyorum diye hanımefendi arabada kendine küçük bir dünya kurmuş. Evet vallahi. Evet Engin, kadınlar ne yapalım. Evde yaşayamadığım mutluluğu arabada yaşıyorum diyor. Siz o arabaya binince evet, değişik hissediyor musunuz? Ne tip duygular hissediyorsunuz? Biraz anlatmak ister misiniz? Valla kendimi böyle Disneyland'de falan zannediyorum. Sürekli her yerden Mickey Mouse'lar bir şeyler çıkıyor. Böyle bana sevgi gösterisinde bulunuyorlar gibi. Ama çocukluğuma dönüyorum yani. Kendi arabanızda yaşadığınız o sıkıntıyı o eşinizin arabasında bulamıyorsunuz herhalde. Orada tekrar annenin kucağındaki çocuğun güven hissiyle mi donanıyorsunuz? Aynen öyle. Zaten yeterince hızlı değil. Benim arabadan ona binince pek hoş olmuyor. Onun için sakin sakin gidiyorum. Süs güven verir diyoruz o zaman buraya. Evet evet. Ama aynen çocuksu öyle şeyler anladığım kadarıyla. Özetle nereye baksak çocuksu evet, bir takım aksesuar. Evet, daha çok oyuncak tarzı şeyler. Peluş ve oyuncak üstüne. Peluş. Ama evet, yani orada tabii bir herhangi bir doyma şeyi yok. Eşiği yok. Peki. İşte yurt dışına gidiyorum. Arabası için hala bir sürü şeyler getiriyorum. Hala da yapıştırıyor. Eskilerini de çıkartmadan. Bir şey soracağım Engin Bey. Oyuncak film gibi bir şey oluyor yani. Yapı. Eşiniz Ankara'ya peluş oyuncak parkı açılacağını duyduğunda, peluş hayvanat parkı açılacağını duyduğunda ne tepki verdi? Sevindi mi? Böyle eve çılgınlar gibi koşarak mı geldi? Alo? Şöyle bir şey oldu Fahir. Bu telefona taktığımız yeni filtrelerde saçma sapan bir soru sorulduğu zaman. Nedir insan peluşun hastası olunca? Dinleyicilerimiz saçma sapan sorulara hiç cevap verir gibi bile yapmasınlar diye hemen kesiyor. Allah Allah. Bu da yeni çıktı ya teknoloji. Neydi bu sorun? Peluş oyuncak parkı açılınca bir coştu mu? Bir coştu mu? Vallahi ben tamam, yani ben olsam coşardım. Evet. Coşan zah. Aslında bu şarkıyı sonuna kadar dinlemek istiyordum Fahir ama sen Get It Right Phone isteyince bir de hattımızda dinleyici olunca ben de dayanamadım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İsmim Zeynep. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nefes nefesesiniz hayırdır? Arabayı yeni süsleyip şey mi yaptınız? Yo, arabayı yeni park ettim işe doğru gidiyorum. Zor mu park ediliyor? Hidrolik direksiyon değil mi? Nedir yani? Aslında hidrolik de şey. Siz hidrolik değilsiniz. Ağır direksiyonum. Evet. Ağır direksiyonunuz. Evet, olsun. Kalite araba olsun. Önemli değil. Ağır olsun bizim olsun Zeynep Hanım. Süslü müsünüzdür gündelik hayatınızda da? Bunun yansımaları mı var arabanızda yoksa içinize bastırdığınız bir takım duyguların dışa vurumu mu arabanız? Ne diyorsunuz? Yok şöyle. Ben aslında kendim için aradım çünkü kendi arabam pek süslü değildir. Evet. Ama ben dedem hakkında konuşmak için aradım. Buyurun. Buyurun. Evet. Dedem arabalarını böyle çok önem verir. Ondan sonra bir de kendisi Akrep Burcu. Akrep Burcu süslü müdür? Öyle bir özelliği mi? Şöyle. Dedem yazın akrepleri toparlar, kurutur. Ondan sonra arabasının dikiz aynalarına yapıştırır. Şaka yapıyorsunuz. Akrep. Ben dedenizin hastası oldum. Hangi ne tip bir organizasyon içindeyse hemen oraya giriyorum. Akrep tutup kurutup onu cama asıyor. Hey yavrum be. Ya Allah'tan şey bu. Aslan burcu falan. O kadar. Araba aslan kafası da olacaktı. Ya. Nasıl tutuyor akrebi? Nereden buluyor tutuyor? Valla şey buluyor işte biraz dedem bu konularda. Akrepçi dede de mi? Dedeniz yoksa şey mi? Yıllar önce Uğur Dündar hani bir adam çıkıyordu akrep sokturuyordu. Efsuncu dede. Öyle bir adam vardı. O mu yoksa dedeniz? Yok o değil. Yani. Hiç soktu mu dediniz akrep? Yok hiç sokmadı da başka şeyler soktu. Evet. Ne sokmuş olabilir? Ne bileyim yılan bunu sokmuş olabilir. O yüzden arabada yılan yok mesela. Evet. Şey yok yılan değil. Şimdi mesela çarpan balıkları olsun. Ya bizim hattımızda... Hakikaten hattımızda mıdır, sorularımızda mı bir sıkıntı var? Dedenizi neler soktu diye sordun. Ya sen otomatikman kesti işte, hat kesti. Evet, hakikaten. Saçma sapan soru sordun. Saçma sapan soruya hiç şey yok yani. Tahammülü yok. Günaydın efendim. Yani bu da yeni düdük sesi. Yayında bir kez daha küfür etme noktasına geldim yıllar sonra. Vallahi ama ben de ama içeride şeyimiz kilitlendi sevgili dinleyiciler. Sizin hiç hatanız yok. Vakıf. Zaten dinleyiciler bizde mi hata diye düşünmemişlerdir. Ay ne yaptık yayına kötü bir şey mi yaptık diye düşünmemişlerdir. Yani bizim şeyimiz kilitlendi. Neyimiz kilitlendi? Belagatimiz yok. Belagatimiz ne? İçerideki şeyin adı ne? Ha santral ya. Santral kilitlendi. Ne Orhan var içeride. Evet ya doğru. Evet sevgili dinleyiciler, bakalım kilitler açıldı mı, diller çözüldü kilitler mü? Kilitler açılsın, çatışmalar başlasın diyoruz biz de. Evet, yavaş yavaş bu telefonun üstündeki bütün ışıkların yanmasını bekleyeceğiz herhalde. Vakıf kuraba, yok neydi, garip fakir fukara vakıf kuraba. Yani böyle bir acıklı bir tablo da çizmek istemiyorum ama stüdyomuzda en sağlam çalışan şey şu telefonumuzdu yakın zamana kadar. Valla hakikaten nazar mı değdi göklerden? Ona çok güvendik ya, her şeyi telefonun üstüne her şeyi evet. Biz telefon mesela, çok sağlam çalışıyor, boş ver. Onu, ne yapacağız mesela bu saat abi telefona. Ya işte bir günde bir B planınız olsun. Yani telefonun tıkanma veya kilitlenme noktasında neler yapılacak? İşte bir B santrali. Bence hiç B bu... santrali değil, Bey santrali. Hakikaten böyle bir kalbur üstü dinleyicilerimizin... rahat bir şekilde Haza. Hiç aracı olmadan doğrudan bağlanabilecek. Bir gün öyle bir program yapalım istiyorum. Nasıl bir program? Ne tip? Özel program? Yani böyle özel mesela işte belli beyler hanımefendilerin aradığı. Evet. Böyle hani bir elit. Haza modern sabahlar. Haza diye. Modern sabahlar. Elit bir program mı? Vallahi içim bulandı düdük sesi duyarsan vallahi giriyor. Al kendin al. Kendin al şuradan. Alacak bir şey yok. Hayır. Alsam dükkan senin. Hadi ya, her şeyi kilitlediler. Santralin fişini çekmişler diye Allah. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Ben daha dün yayından kapan. Zeynep Hanım. Evet, aynen öyle. En son size dedenizi neler soktu diye sormuştuk. Biz de onun üstüne kapattınız diye düşündük. Yok. Bilmiyorum, filtre devreye girdiyse onu yapabileceğim bir şey yok. Akrep vardı dedenizin arabasında. Başka bir şey var mı? Yani evet. Çeşit akrepler mi var? Evet, yani tabii bilmiyorum, kendisinde bu cinslerini tanıdığını sanmıyorum ama işte yani bekletiyor, hoşuna gittikleri atıyor bir kavanoza. Ya onlar bir dökülür mökülür yani kuruduktan sonra, bunlar benim bildiğim... Vernik atıyormuş üstüne. Ha, vernik atıyor gerçekten. Vernik mi atıyor? Evet. Peki nedir? O vernik boylar ne? Evet. Küçük parmak boyunda mı akrepler, ne kadar? Yok. Gerçi tabii elden ele değişebilir ama benim işaret parmağım kadar diyebilirim. Sizin elleriniz... Yumuk yumuk mu elleriniz? Nasıl? Ya, ayakkabı numaranızı söyleyin, ellerinizi ben oradan çıkarırım. Benim ayakkabı numaram 36,5. Yani minicik ellerinizle, siz de öyle o minicik zarif ellerinizle o parmağın hangi parmağınız kadardı, çok affedersiniz. İşaret parmağı. İşaret parmağı. Ya bak, zarif elli deyince bir daha şey, hangi parmak? İşaret. Peki Zeynep Hanım, akrebi ekledik listemize. Bir şey daha sorabilir miyim? Siz ne burcusunuz Zeynep Hanım? Ben balık burcuyum. Yaptıralım mı size çupra mupra bir şeyler arabaya koymak için? Yani yapabilirsiniz tabii, neden olmasın, hayır demem ama. Vernikleriz, hiç kokmaz, merak etme. Valla yani şey olun, rahat olun. Öyle elim. Deniz çuprası bir de, çiftlik de değil yani, araba lüksse. Oo, çok şey görsün diye. Peki, çok teşekkürler. Peki, efendim. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. Zeynep Hanım öyle çupra mupra sevmez. Benim de o zaman burca göre. Benim de arabanın arkasında kova var. Bak ya, görüyor musun? Senin var mı terazi? Var tabi, hassas kantar almıştım ben. Muhakkak arabada taşırım yani. Kefeli değil ama hassas kantar. Almak lazım ama hakikaten. Bence burcun insanı yansıtması lazım. Evet, Oktay canım, düşünsün aslanın ne yapacak diye. Aslan, Oktay'da da şey vardır. Bence saçını yele şeklinde keserse en güzel biçim olacak. Şu telefon çözülene kadar istersen tatlı bir reklam neşvesi yaşayalım. Hemen ardından da araç süsleriyle ilgili konuşmaya devam. Araç süsleri devam. Please. Radyo Tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Araç süsleri hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Telefonumuz 210-30-30 şu dakikaya kadar gelen süsler arasında herhalde en enteresanı akrep. Çünkü akrepte şey de var. Ne var? Elemeyi göz doğru ve risk. Risk gibi tabi onu yakalarken. Batis Süs ve Batis Rix sorusuna aynı anda cevap veren bir şey. Ama bir şey de söyleyeyim mi, yani onu öldürmeyi nasıl yapıyormuş onu bilmiyorum. Yani ilaçla mı yapıyormuş? Hayır, çevresine kolonya döküyor daire şeklinde. Onu yakınca akrep kendini sokuyor. Sokuyor. Sonra... kendini sokunca akrebin ben kendi kendine öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Sen kendine bir şey sokamadığından böyledir. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela akrep zehirde kendi iğnesini kendine soktuğu zaman ölebiliyor. İç kanamadan mı, senin zehirden mi? Kendine sokabileceğin bir şey varsa o da etkisini gösterirdi. Yani hayır. Şimdi yani zehirden mi? Çevrende insanlar dair olsa veya çevrende ateş yapsalar, yaksalar, ne yapacak mısın? Yapacak bir şey yok. Kendine sokacaksın yani. Evet, kendime sokacağım. Akrep ama olduğunu düşünüyorum. Yapın, insan olsan yani. İnsan olarak. Sokabilecek durumun olsa. Ulan çevremiz ateş yanıyoruz. Yapacak gitmeden bir şey önce yapacak bir şey yok. Bir hepimiz öleceğiz yani. Diyerek öyle bir şey madem öyle diyorsun. Ama akrep de aynı şekilde. Gene de bana çok mantıklı gelmedi. Yani bana o biraz saçma gibi geliyor yani. Akrebin kendini sokması mı? Dedesi, akrebin verniklenmesi mi? Her ay 2 kilo kolonya mı alıyor? Çünkü bayağı bir kolonya gidiyor olması lazım. Bana gene o şeylerden limon kolonyasından alıp böyle etrafını. Bir de belki ne kadar fena bir şey ya. Yani akrebin falan. Son anları hep limon kolonyası kokusu. Mis gibi bir koku geldi. Önce mis gibi bir koku, bir ferahladım. Hemen ardından da yaktılar beni. Çok fena, çok fena. Ama güzel ya, ben o dedeyle Zeynep Hanım'ın dedesi tabii, kendisi esasen Zeynep Hanım'ın dedesi ama artık şunu da dakika itibariyle hepimizin dedesi. Akrepçi dede. Akrep dede. Nasıl masalcı dedeler var, akrep dedeler de meşhurdur Anadolu'da. Bunların az kalan örneklerinden bir tanesi akrep dedeleri. Akrep dedelere gelesin derler mesela bizim oralarda, öyle yöresel deyişler vardır. Akrep dedelere gelesin. Çok çirkin bir muhitte büyüdünüz. Sizin enteresan deyişleriniz var. Bu arada telefonumuz hakikaten de fantuş olmuş. Fantuş olmuş sevgili dinleyiciler. Telefonumuz fantuş olmuş. Siz de kendinizi daha fazla yorup yıpratmayın. Elimizden biz geldiği kadar inan. Artık o santralın mı kabahati bizim. Sizin bir suçunuz, belki günahınız biraz yok. İçiniz rahat etsin, onu evet, söyleyeyim. Evet, en başta dinleyicilerimize onu söyleyelim. Bir abandınız ama. Sizin hiçbir suçunuz yok. Bir abandılar Ege. Sevdiklerinden abandılar onlardan. Tamam, sevdiklerinden de demek ki çok abandılar. Ona az az abansalardı o idare ederdi bugünü de. Ama çok abanınca o santral ne oldu? Birden abanmaya gelmiyor santral. Yani. Yani hakikaten de aralarında anlaşsalar. Mesela bugün şey... Ne bileyim, orandan telefon. Ha diyeceğim. Öyle değil. Bugün tek numaralar, yarın çift. Bak, güzel bir sistemmiş o. Yani. Abanmayı ne yapar? Aman. Yarı yarıya. Yarı yarıya azaltı. 50-50. Ve buradan nereye gidiyor durum? 50 Ege'ye kadar gider yani. Ki dün yeri gelmişken kullandık. Bugün yeri gelmişken bir daha kullanalım istedim ben. Bir daha kullanmamıza hiçbir sakınca yok. Çok teşekkürler Fahir. Birazdan talihliyi açıklayacağız. Birazdan talihliyi açıklayacağız. David Cook, The Last Goodbye, Radio Today. Kaka, kaka, kaka, kakalıyor. İyi kalp insanlar, modern sabahların son saniyeleri bunlar. Bu son saniyeler içinde bugünün talihli ismini açıklayacağız sizlere. Telefonumuzdaki tatlı şişme, santralimizin fantuş olması bugünkü rekabeti biraz etkiledi. Ama evet, belki de en iyi rekabet bu zor şartlarda bile yayına bağlanabilmektir. Zorlarsak bunun, böyle bir çıkarımda bulunabiliriz. En güzel örneklerinden bir tanesi de Zeynep'ti bence. Zeynep Hanım iki defa bağlanmayı başardığı için böyle bir günde günün talihlisi oldu. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi kazandı. Yarın daha güzel bir günde buluşmak dileğiyle. Hepinize hoşçakalın. Radyo OTTÜ'de en yenilerle tazelenmeye hazırlanın. En yeni şarkılar ve bu şarkılara dair bilgiler. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Ünlüler dünyasından taze dedikodular. Kısacası müziğin en genç hali. En genç hali. Radyo OTTÜ'de günün en genç Genç Melodi. Genç Melodi, pazartesi perşembe arası 17'de Radyo OTTÜ'de. Genç Melodi. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern sabahlar sona erdi. Sona erdi.